yollarda. Makina başında sıralarda. Dağlardayız biz ovalarda. Makina başında sıralarda. Haydin çocuklar, gençler, kadınlar, yükseltelim feryadımızı. Haydin çocuklar, gençler, kadınlar, yükseltelim feryadımızı. Allah sözünü hakim kılmak için zalimleri yıkalım. Allah sözünü hakim kılmak için zalimleri yıkalım. Alev alan ateş söner mi hiç? Özgürlük ülkeleri biter mi hiç? Alev alan ateş söner mi hiç? Özgürlük.